E Bwana Yesu, niko mbele zako Baba, inakuomba Baba unisikie. Nahitaji nikujue, niyajue maneno yako Yesu, sheria zako Mungu zikae ndani yangu. Uliwaambia Israeli wazishike sheria zako Bwana, kusudi baraka zako ziwe juu yao. Unishike nisipotee, nikaenda kwenye njia isiyofaa, nikaliacha neno nikapotea. Unilinde mguu wangu nisifuate mabaya, adui asinimeze nikangamia. Huduma yangu mimi, utumishi wangu mimi, popote napohudumu nikuinue Yesu. Nikumbushe ulikonitoa, ni mengi umenitendea mimi, nisije nikasahau wema wako Mungu. Mimi nikae, mimi nikae kwako, Eba, ninaomba Baba, Eba, mara nyingi tumekukosea Baba, tunavyojinua na tunakusahau. Miujiza ikitendeka tunasema ni kwa nguvu zetu sisi, tunasahau kwamba ni wewe umetenda. Tunatumia madhabahu kuyakuza majina yetu sisi, badala ya kulikuza jina lako Yesu. Tumesahau mapatano tulikuahidi, ukituinua Baba, tutakuinua Yesu, mataifa wakujue. Hata sisi watumishi tumeshindwa kuzifuata amri zako, tunatamani sana kulirekebisha neno. Na kama ungeturuhusu tuweze kulirekebisha neno, kila mtu angejiongoza anavyotaka yeye. Tunafanya mazinga ombwe kwenye madhabahu yako Yesu, tunadhani tunaweza kukusaidia Mungu. Tunapiga sarakasi nyingi madhabahuni pako Baba, tunadhani tunaweza kukusaidia Mungu. Lakini mimi nifundishe. Baba,